Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Welkom luistervrienden, dit is weer ons radiomagazin bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon dit uur met Dust in the Wind van Kansas. Passend in het thema wind dat ik koos voor mijn muziekkeuze voor de late avond van vandaag. Verder heb ik tussen de muziek door vier onderwerpen. Ooit van Fietscafé de Werkplaats gehoord? Niet? Dan gaat dat vandaag in de late avond gebeuren. 14 februari is het weer Valentijnsdag en dan wordt opnieuw de Valentijnsprijs uitgereikt. Een prijs voor bewoners, verenigingen of clubs die zich vrijwillig hebben ingezet voor de leefomgeving in de stad. De directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft in zijn nieuwjaarstoespraak aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in flats met risico's voor de zogenaamde verminderd zelfredzame. En het laatste onderwerp gaat over slimme boefjes. Zij zet zich in om aanstaande moeders die financieel er slecht voor staan aan een basispakket te helpen. Hetgeen nodig is om het kindje straks goed te kunnen verzorgen. Naast deze onderwerpen ook mooie muziek. Bijvoorbeeld dit van Ed Sheeran. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself. While those around you crawled, they crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Oh, mess was tough, the toughest road you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the nude. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you when I was just a kid. A candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean, though I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean, from the young man in the 22nd row. Sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever did. Ed Sheeran gaf zijn eigen interpretatie van die grote hit van Elton John, Candle in the Wind, en deze mag er zijn. Afgelopen zaterdag 6 januari werd Fietscafé De Werkplaats in Middelharnis geopend. Dit fietscafé is een nieuw initiatief van de stichting Koop de Goede Hoop. Presentator Martin Vermeulen sprak hierover met Lucas Hartong en vroeg hem of dit het enige fietscafé in Nederland is. Er zijn er een aantal al van in ons land. En ja, de bedoeling is gewoon om een gezellige plek te creëren met als thema alles wat met fietsen te maken heeft. Dus ja, retrofietsen, snel carbon bikes, mountainbikes, alles wat ermee samenhangt. Alles wat er met fietsen te maken heeft, kan daar voorbij komen. Ja, het is niet zoiets als een fiets McDrive of zoiets, hè? Want dat had ik als eerste beeld voor me. Nou, je mag gerust met je fiets binnenkomen, dat is geen enkel probleem. Oké, dat is wel mogelijk, dat is mooi. Ja. En dan kan je gezamenlijk een prachtig fietsje bewonderen wat iemand meegebracht heeft. Dat is ook het leuke eraan. Loer is daarop op berekend, om het zo maar te zeggen. En er is ook achter het, zeg maar, het cafégedeelte een werkplaats ingericht waar mensen gewoon aan hun eigen fietsje wat kunnen sleutelen als dat nodig is. Oké, dat is ook mogelijk. Dat is mooi. Want voor wie is dit bedoeld precies, dit fietscafé? Heel breed, voor iedereen die van fietsen houdt. Ja, dat is natuurlijk erg breed. Met name de mensen die recreatief of competitief op ons eiland daarmee bezig zijn. We hebben natuurlijk een aantal bekende namen. Koos Boerenhout woont hier vlakbij. Met de Co-Classic zie je ook allemaal mensen met hun fiets opeens tevoorschijn komen als het mooi weer is. We hebben hier het NK gehad het afgelopen jaar. Marjolein van het Geloof die vandaag heel erg bezig is in Rotterdam op de binnenbaan. Dus ja, er zijn heel wat mensen die ook op hoog niveau daarmee bezig zijn geweest, of nog steeds bezig zijn. Maar daarnaast ook mensen die recreatief af en toe gezellig eens een stukje gaan fietsen in het buitenland. Wat langere fietstochten maken, trektochten, die zijn ook van harte welkom. En we hopen ook dit jaar wat van die mensen te mogen begroeten. En dan kunnen ze gewoon wat komen vertellen van waar ben je geweest, wat heb je meegemaakt, praktische dingen waar je tegenaan liep en dat soort zaken. Ja, eigenlijk ook om een stukje inspiratie op te doen voor als jij even op bijvoorbeeld een fietsvakantie wil of iets dergelijks. Absoluut, absoluut. Ja, zeker weten. Moet je lid zijn van dat fietscafé om daar naar binnen toe te gaan? Nee, we kennen geen lidmaatschap. De grote tafel die staat gewoon open voor iedereen. Er liggen gezellige magazines, boeken. Je kan de koffie krijgen voor een klein bedragje. Thee, chocolademelk, nou, you name it. Het is gewoon bedoeld primair als ontmoetingsplek voor mensen die het leuk vinden om hierover te praten. Wat je dus ook zelf al aangaf, mensen die op langere reizen zijn geweest, om daar ook wat over te komen vertellen. Is het eigenlijk... Is het dus elke dag geopend of zijn er speciale openingstijden? Het is op dit moment woensdagmiddag van 1 tot 4 en zaterdagmiddag van 1 tot 4 geopend. Omdat het natuurlijk ook nogal wat vraagt voor bemensing. Ja, en door de week, zoals je weet, doorgaans moeten mensen gewoon werken. Dus dan heeft het weinig zin om, om open te zijn. Door de week, bijvoorbeeld s'avonds als een keertje zou willen komen werken, dan kan je dat altijd via de mail of via Facebook aangeven. En dan kun je s'avonds gewoon lekker wat komen sleutelen. Dat kan. Si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Mais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Paint with all the colors of the wind. of the forest, come taste the sun-sweet berries of the earth, come roll in all the riches all around you, and for once never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers, the heron and the otter are my colors of the wind. Oh, can you paint with all the colors of the wind? How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never to paint with all the colors of the wind. Yeah. You can own the earth and still all you'll own is earth until you can paint with all the colors of the wind. Uit de Disney-film Pocahontas. Tori Kelly mocht het zingen. In de late avond hoorde je Colors of the Wind. En daarvoor de Franstalige opname voor vandaag. Garou mocht het zingen samen met Celine Dion. Een gelegenheidsduo, mag je wel zeggen. En het heette Sous le Vent. Wie wint dit jaar de Valentijnsprijs? Op 14 februari 2018 weten we het. D66 Schiedam reikt dan voor de 9e keer op rij de Valentijnsprijs uit. De prijs is bedoeld voor bewoners, clubs en verenigingen die op vrijwillige basis een positieve bijdrage aan de leefomgeving in de stad hebben geleverd. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. D66 in Schiedam reikt de Valentijnsprijs weer uit. De Valentijnsprijs 2018 en u kunt zich nu nomineren. Ik ga daarover praten met John van Sliedrecht namens D66 Schiedam. Welkom. Goeiedag. Waarom een Valentijnsprijs? Waarom een Valentijnsprijs? We zijn er 9 jaar geleden mee begonnen. Vanuit het idee dat we het altijd heel fijn vinden als mensen zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen op het moment dat dat kan. En we willen met die Valentijnsprijs mensen die iets hebben gedaan, een bijdrage hebben geleverd op vrijwillige basis aan de samenleving, aan de Schiedamse gemeenschap, die willen we in het zonnetje zetten. En wat voor initiatieven moet ik dan aan denken? Dat kan echt van alles zijn. We hebben de afgelopen jaren winnaars gehad. Een eigenaar van een tennisbaan, dat was de allereerste, die zijn tennisbaan onder water heeft gezet in de winter, zodat er een ijsbaan kon komen. Voor iedereen in Schiedam. We hebben Peter Staal gehad een aantal jaar geleden, die ervoor heeft gezorgd dat de historische dorpspomp in Ketel terugkwam. Die heeft daar echt bergen werk voor verzet. En daar staat nu al een paar jaar een prachtige pomp. Dus het kan van alles zijn, als het maar iets is wat bijgedragen heeft aan gewoon een wat beter en vrolijker Schiedam. Ja, iedereen kan zich nomineren. Wie gaat ze uiteindelijk beoordelen wie dat gaat winnen? Ik neem aan dat D66 Schiedam dat gaat doen. Ja, er is een jury en die bestaat altijd uit leden van D66 Schiedam. Het nomineren doen we nu sinds een paar jaar en dat bevalt eigenlijk heel leuk. De eerste prijzen die zijn nog uitgereikt, dat is zeg maar vanuit ideeën vanuit D66 zelf. Maar we vragen nu echt openbaar om nominaties. En ja, dan krijg je dus inderdaad heel veel aanmeldingen vanuit allerlei hoeken. Wat uiteindelijk de keuze natuurlijk alleen maar moeilijker maakt. Dat wordt heel lastig, ja. Want waar selecteren jullie op? Dan selecteer je toch in eerste instantie op die uitgangspunten. Dus iemand die op vrijwillige basis heeft gezegd van... Hey, ik zie hier iets waar ik iets mee kan veranderen. Denk even aan die dorpspomp. Waarbij je dan zegt van ja, en iemand is daar zelf mee aan de slag gegaan. Heeft niet gezegd van joh, gemeente, ik wil dat hier een pomp komt. Regelen jullie dat eens? Nee, mensen pakken zelf zaken op. En daar wordt heel erg naar gekeken op het moment dat die keuze gemaakt wordt. Maar dan nog kan het natuurlijk zijn dat je 3-4 initiatieven overhoudt. Waarvan je zegt van ja, maar die waren zo leuk. En ze voldoen allemaal aan de criteria. We moeten er toch één kiezen. Ja, en wat gebeurt er uiteindelijk met de winnaar? Is er een prijs? Er is een prijs. Die prijs die bestaat uit een overheerlijke slagroomtaart. met jouw eigen logo daar dan op. Of je eigen foto. Als het om een persoon gaat. En de eeuwige roem natuurlijk. En precies, de eeuwige roem. Nou, in de afgelopen jaren hebben we er dan ook nog wel... Via bijdragen vanuit D66 en sponsors... wat extraatjes bij kunnen doen. Zoals een rondvaart met de fluisterboot in Schiedam. Dat soort zaken. De uitreiking die is in het Wennekerpand. In de foyer van het Wennekerpand. En dat was vorig jaar... Een afgeladen zaal. Dus dat was echt gewoon hartstikke leuk en hartstikke feestelijk. Ja, daar doen mensen het niet voor. Maar als ze dan toch die prijs gewonnen hebben, precies, kunnen ze wel genieten van het feestje. Het natuurlijk zijn bij uitstek deze mensen die dus inderdaad in de regel niet voor kiezen om de spotlights op te zoeken. Dat is, als ik ga kijken naar de winnaars die we hebben gehad, toch best wel een overeenkomst. Maar waarbij het dan toch wel erg leuk is als er gezegd wordt van joh... Maar wij zijn eigenlijk wel heel erg blij met je. Ja, en dat is met geen geld te belonen, nee, natuurlijk. Goed, waar kunnen mensen zich nomineren? Hoe kunnen ze zich mensen nomineren? Mensen kunnen zich nomineren het makkelijkst op het moment dat je over Facebook beschikt. Via de Facebookpagina van D66 Schiedam. Daar staat een artikel op over de Valentijnsprijs. En als jij daaronder reageert en je zegt, nou, ik wil die en die persoon of organisatie nomineren, dan kan dat. Wat we dan wel graag willen, is ook een onderbouwing. Dus niet van, meneer die en die, want die werkt zo hard. Nee, maar waarom? Mooi verhaal even. Waarom komt deze persoon of deze organisatie nou in aanmerking voor die prijs? De tweede mogelijkheid is gewoon door een e-mailtje te sturen naar d66schiedam@gmail.com. Dat kan altijd. Goed, 14 februari dus, de Valentijnsprijs. Precies. 2018. U kunt zich nomineren. Nomineren kan nog tot 1 februari. Oké, tot 1 februari kunt u zich dus nomineren voor de D66 Valentijnsprijs in Schiedam. Ik sprak daarover met John van Sliedrecht namens D66. Bedankt. Graag gedaan. Blow in the wind. a man turn his head. He turn his head and pretend. And he pretends that he just doesn't see. Whoa, yeah, you know the answer, my friend. It's a blow in the wind. The answer's blowing in the wind. Whoa, you know that the answer's blowing in the wind. Uh-huh, and let me tell you, it's blowing. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Licht an Blumen, aber ihre Hand. ook weer een keer een Duitsstalige plaat in de late avond. Juliane Wirding zorgde daarvoor met haar nummer Stimmen im Wind. En daarvoor gingen we wat verder terug in de tijd. We deden dat met Stevie Wonder en hij zong Blowing in the Wind. De directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Arjen Littooi, vraagt in zijn nieuwjaarsspeech zich af of de bestuurders van de zorg- en woningcorporaties ook wakker liggen van de brandveiligheid. Er zijn namelijk de laatste tijd veel branden geweest in grote flats waarbij verminderd zelfredzamen in de problemen kwamen. De ChristenUnie in Capelle aan de IJssel riep al eerder op om samen met de zorgcorporaties te zorgen voor regelmatig ontruimingsoefeningen. Je hoort Peggy van Rij in gesprek. De brandveiligheid in grote flats en seniorenwoningen. Daarover ga ik praten met Michiel Graus, fractievoorzitter van de Kapelse ChristenUnie in Capelle aan de IJssel. Welkom, dank je Michiel. Wel. Ja, ik begrijp dat u schriftelijk vragen hebt ingediend aan het college van burgemeester en wethouder. Voor wat betreft de brandveiligheid in grote flats en seniorenwoningen. Ja, dat klopt. Dat gebeurt niet voor niets. Nee, nee. En de aanleiding was de nieuwjaarstoespraak van Arjen Littooi, dat is de algemeen directeur van de veiligheidsregio. Ja. De club zeg maar van de brandweer en ambulances en dergelijke. En die zei, die directeuren van de woningcoöperaties en zorgcoöperaties, blijven die ook nog wel eens een nacht wakker van de brandveiligheid van hun mensen. Hij zegt van mijn mensen, mijn brandweermannen, die moeten ze soms van aan de 14e verdieping van een... ouderen zien uit te takelen. Ja. Hij zegt, dat is onze zorg. Maar dat is ook jullie zorg. Dus ook de zorg van de woningcoöperatie. Dus de eigen organisaties, die zijn ook verantwoordelijk. Maar beseffen die dat altijd wel? Want er zijn de laatste tijd best wel veel grote branden. Ja. En dan moeten we heel veel mensen zien te evacueren. Heel snel. En als mensen verminderd zelfredzaam zijn. Je bent oud, je kan moeilijk lopen. Of je bent ziek en je ligt op een bed. Ja, hoe kom je er dan snel uit? Ja. Dus hij had daar grote zorgen over. En ik dacht, ja, ik ben het helemaal met hem eens. Kunnen wij niet als gemeente Capelle aan de IJssel zeggen, wij willen een brandveilige gemeente zijn. We hebben eigenlijk maar één grote woningcorporatie, Havensteder. En een paar hele kleintjes, maar Havensteder is de grote woningcorporatie. We hebben niet zo heel veel verzorgingstehuizen. Kunnen we niet gewoon eens een keertje om tafel gaan zitten en met elkaar zeggen van voor de komende, nou in de komende zoveel jaar, hoe zorgen we nou dat we het echt goed op orde krijgen? Ja. Dat er in elke woning een rookmelder zit, dat er regelmatig een ontruimingsoefening is en misschien nog een paar dingen. En dat er een keurmerk komt en dat er een onafhankelijk instituut is die ons toetst. En dan kunnen we als gemeente, willen we graag meedoen. De brandweer weet ik zeker dat die daar het nut van ziet. Woningcoöperaties, zorginstellingen. En volgens mij is zo'n keurmerk er nog niet. Ik dacht, nou ja, laten we er dan eentje samen gaan opstellen. Ja, want die vraag rijst natuurlijk direct. Bestaat zo'n keurmerk al? Nou, niet dat ik weet. Ik weet wel dat er heel veel keurmerken zijn voor organisaties zelf. Ja. Dus je kan kwaliteitsgericht werken. Dat doet mijn organisatie bijvoorbeeld ook. Ja. Wij zijn ISO 2015 gecertificeerd. Een organisatie kan dat. Denk je, waarom zou je niet een stap verder gaan en als gemeente zeggen, alle grote gebouwen in onze gemeente, wij vinden het van ons van belang dat dat gewoon op orde is. Ja. Dus als het er niet is, en ik denk dat het er nog niet is, nou, wat let ons dan om dat gewoon eens op te zetten en te zorgen dat als Capelle als eerste het op orde heeft. Ja. Nou, hebben wij als gemeente, hebben wij de WMO, hè? Ja. De wet maatschappelijke ondersteuning. Ik kan u vertellen, elk jaar houden wij daar flink wat geld aan over. Dat is nog erg in het nieuws geweest vorig jaar. Dat er zo'n groot budget over was van die WMO-gelden. Ja. En wat ik lees is dat u ook voorstelt om dat geld voor die rookmelders te gaan gebruiken. Ja, kijk, als nou het probleem is geld. Dus eigenlijk vind ik dat zo'n woningcoöperatie en een zorgcoöperatie en mensen zelf, ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja. Maar als overheid moeten we dan gewoon meelopen. En als het niet lukt, nou, dan waarom zouden we dan niet via het WMO-geld, als het echt om kwetsbare mensen gaat, gewoon zorgen dat het gebeurt. Gewoon op maar orde eigenlijk zijn. Zou het natuurlijk, ja, iedereen zou het gewoon zelf georganiseerd moeten willen hebben. Ja. Maar blijkbaar, nou, als ik de directeur van de veiligheidsregio hoor, is dat dus niet zo. En dan hebben ze een steuntje in de rug nodig. En ik denk ook met zo'n keurmerk en dan een onafhankelijke club die dat toetst. Ja, ga maar eens een keertje kijken hoe dat in zijn werk gaat. En zorg eens dat er ontruimingsoefeningen zijn. Ja, er is een vuurtje aangewakkerd door Arjen Litooi. Ja, zeker. Dat is in ieder geval gebeurd. Ik ben heel benieuwd naar de afloop en ik hoop dat u ook bij ons terugkomt om te vertellen wat Capelle daar dit jaar aan gaat doen. En ik wil u bedanken voor de komst naar de studio. Ik sprak met Michiel Graus, fractievoorzitter van de Kapelse ChristenUnie. Dankjewel. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song, and then we strolled on the golden sand. Two amigos and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piper mine, one day it called to you, and I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and they have gone. And still those days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies to all the nights that never end. Never, never, my fickle friend. The summer wind, the summer wind, the summer wind, vientos de verano, the summer wind. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Onze eigen The Cats uit Volendam natuurlijk. Deze mooie klanken van toen. En One Way Wind. En daarvoor hoorde je Frank Sinatra. Hij wordt ook wel The Voice genoemd. En samen met Julio Iglesias. Wat een bijzondere stemmencombinatie. En ze zongen samen dus Summer Wind in de late avond. Door veel gemeenten wordt aan aanstaande ouders die in financiële nood zijn bijzondere bijstand aangeboden. Volgens bestuurslid van Slimme Boefjes, Kitty Chic, kunnen gemeenten echter tegen veel lagere kosten een babyuitzet bij Slimme Boefjes bestellen voor deze ouders. Daarmee spaart de gemeente geld uit of kunnen de aanstaande ouders van het restantbedrag andere babyspulletjes kopen, zoals een wieg, box of maxi-cozy. Je hoort opnieuw in de late avond van vandaag een bijdrage van Mariska de Vries. De organisatie Slimme Boefjes pleit voor een intensievere samenwerking met gemeenten. Ik ga daarover praten met Kitty Schiek. Zij is van de PR en marketing van Slimme Boefjes. Kitty, wat is Slimme Boefjes voor organisatie? Slimme Boefjes is een stichting die gebruikt babygoed inzamelt en daar pakketten voor samenstelt voor moeders die zelf niet in staat zijn om een basis, de basisbenodigdheden voor een babytje zelf aan te schaffen. Omdat ze in moeilijke omstandigheden zitten? Ja, zij zijn in een bepaalde vorm van nood, vaak financieel, maar soms ook door een vechtscheiding of door een verslaving of een beperking, vluchtelingenstatus of een andere vorm van nood, waardoor ze dat niet goed geregeld krijgen. Ja, en dat babytje wat op de wereld komt, kan daar allemaal helemaal niets aan doen. En het is heel fijn dat er dan spulletjes zijn om dat kind een goede start in het leven te geven natuurlijk. Ja, voor ons is het belangrijk dat een baby redelijk onbezorgd op de wereld komt, omdat stress zowel in de zwangerschap als na de geboorte een negatief effect heeft op de baby. En dan helpen wij eigenlijk op een hele praktische manier. Maar heeft het een groot effect op de rust die er in het gezin is en die de liefde die aan het babytje gegeven kan worden. Nou pleiten jullie voor een intensievere samenwerking met gemeenten, want wat schort er precies aan? Wij hebben als stichting, we werken volledig met onbezorgde vrijwilligers. Dus die krijgen geen enkele vorm van vergoeding. Maar wij maken natuurlijk wel wat kosten. We hebben twee vestigingen waar we sorteren en de pakketten maken. Het gaat ook allemaal in een doos. We moeten een deel van de babyspulletjes kopen we om reden van hygiëne of veiligheid. Denk aan een kruik of speentjes of dat soort zaken die in de doos gaan. En dat betekent dat elke doos ons ongeveer €50 kost aan letterlijke kosten. Als de moeders die zo'n startkit bestellen in staat zijn om een bijdrage te betalen, dan betalen zij €17,50. Daarmee dekken wij natuurlijk niet de kosten. En zo'n 70% van onze aanvragen wordt gedaan via zorgverleners of hulpverleners. En die verstrekken we helemaal gratis. En zij doen een soort toets of degene voor wie die doos bestemd is, inderdaad ook niet in staat is om die €17,50 te betalen. Dus eigenlijk krijgen wij heel weinig inkomsten en is elke doos die wij verstrekken natuurlijk gewoon €50 uitgaven. Wij zoeken samenwerking met gemeenten omdat wij denken dat wij tegen minder kosten, die €50 aan letterlijke kosten die wij maken, kunnen wij eigenlijk al zoveel van de spulletjes die moeders nodig hebben voorzien, dat het en heel veel stress weghaalt bij de moeder, want die krijgt in één keer een compleet pakket. De gemeente is goedkoper uit of kan het restant van het bedrag natuurlijk ook aan de ouders geven, waardoor ze voor een wiegje, een box of een maxi-cozy of andere dingen die je nodig hebt, wat meer financiële ruimte hebben om daar dan in te voorzien. Zijn jullie al in gesprek met de gemeentes? Ja, wij zijn met Den Haag en Rotterdam in gesprek. En dan merk je in ieder geval dat natuurlijk gewoon de opzet van onze stichting heel erg wordt toegejuicht. En nou goed, dan krijg je natuurlijk in allerlei gesprekken, moet je uiteindelijk tot een samenwerking zien te komen. Dus daar zitten wij nog middenin. We zijn nog niet zover dat dat nu al zo werkt, maar we hopen wel dat deze gemeentes, en met name Den Haag en Rotterdam, hebben best veel moeders die ondersteuning nodig hebben. Geldt voor meerdere grote steden, maar ook kleinere gemeentes in Nederland, die op deze manier eigenlijk hun moeders uit hun gemeente kunnen helpen aan een goede start bij de geboorte van een baby. Ja, en het is natuurlijk ook nog qua hergebruik natuurlijk ook fantastisch dat die spulletjes niet allemaal weggegooid worden, maar weer een nuttige bestemming krijgen. Dus als je het op die manier bekijkt, is het natuurlijk ook nog gunstig qua groene recyclen van alles. En daar staan de gemeentes over het algemeen ook wel achter natuurlijk. Ja, je hergebruikt feitelijk de spulletjes die echt nog een tweede leven waard zijn. Ja. En het is een beetje moeders voor moeders. Je helpt als moeder natuurlijk ook. Draag je bij aan het geluk van een andere moeder. Precies. En wat denk ik voor gemeentes een bijkomende beloning is, is dat kinderen die een goede start maken over het algemeen ook emotioneel en sociaal vaardiger zijn en beter in hun vel zitten. Waardoor ze ook gewoon op een prettige manier opgroeien en er dus ook probleemsituaties voorkomen worden. En daar is juist die hechting in die eerste maanden enorm bepalend in. Nou, daar proberen wij door het verstrekken van zo'n startkit die een stuk stress wegneemt en onrust wegneemt bij de moeders, hopen wij daar een bijdrage aan te leveren om echt een goede start te creëren in de hechting van de baby en de moeder. Waar is alle informatie over de slimme boefjes te vinden, jullie website? www.slimmeboefjes.nl. Ik sprak met Kitty Schiek, PR en marketing slimme boefjes. Dankjewel. Zo mooi, nooit meer alleen. Jij zit in mijn hart en in elk moment. Jij geeft me zoveel wat ik nodig heb. Jij bent een deel van mij, begrijp me als geen één. Jij bent de wind onder mijn vleugels. Jouw hart en ziel zit in alles wat ik geef. Geen berg te hoog, want jij staat naast me. Jij bent de wind onder mijn vleugels, zolang ik leef. Jij bent de ziel van elk woord. Jij zit in alle regels van een simpel lied. Mijn melodie, mijn volle akkoord. Jij bent mijn droom waar ik steeds weer van geniet. Jij bent de wind vleugels. Jouw hart en ziel zit in alles wat ik geef. Geen berg te hoog, want jij staat naast me. Jij bent de wind onder mijn vleugels, zolang ik leef. Jij bent de wind onder mijn vleugels. Betty Midler had er het grote internationale succes mee, maar wij lieten deze versie horen. Wesley Klein, zo kon je het tot op elk woord nauwkeurig volgen en Wind onder mijn vleugels. We zijn bijna bij het eind van deze aflevering van De Late Avond voor vandaag. Maandagavond hoor je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep en die aflevering wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. My Friend the Wind van Demis Roussos is de laatste vocale bijdrage in deze show. Daarna een instrumentale van The Sound Orchestra met de titel Cast Your Fate to the Wind. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Sweet as a kiss of a song, so back up in moon, soft as the dew.